to, der danser, de danser kend mod kend. Så de intet sanser, og kærlighed gør blind. Det var hans profil, det var hendes smil, det var noget i loften. Det var romantik, det var sømusik, og så røg fornuften. Håndklaver og charme i dejlig harmoni. Håndklaver og charme og døgnets melodi. Er en stemning væk, er det klart som blæk, at man selv må skaffe den. En harmonika skal man altid have til en festlig aften. Nu der vin på bordet, og nu ved han, hvad han vil. Han har glemt kontoret, og nu lader han stå til. Om det kun er leg, må de være for sig, så den finder frem til. Men de drikker dus før den sidste bus, det går dejligt nemt til. Håndklaver og charme i dejlig harmoni. Håndklaver og charme og døgnets melodi. Er en stemning væk, er det klart som blæk, at man selv må skaffe den. En harmonika skal man altid have til en festlig aften. Selv en vals kan slingre, ja det siger et gammelt ord. For nu der flettet fingre ved kærlighedens bror. Skønt man ikke vil, ser man bare til, for der er den trøst. Man kan vente spændt på en happy end, mon hun får et kys. Ja, håndklaver og charme i dejlig harmoni. Håndklaver og charme og døgnets melodi. Er en stemning væk, er det klart som blæk, at man selv må skaffe den. En harmonika skal man altid have til en festlig aften.